इसलिए शीघ्र तुम चढ़ जाओ इस समय वृक्ष पर साहस कर। अर्जुन ने निज गांडीव धनुष रखा है इसकी चोटी पर, वह धनुष मुझे दे दो ला कर, तब मैं रण करने जाऊंगा। ऐसे वैसे हथियारों से लड़कर मैं विजय न पाऊंगा। यह सुनकर राजकुमार वचन तरु पर चढ़ गए श्री प्रता से। तरकश समेत गांडीव धनुष ले आए बड़ी सुगमता से। अर्जुन ने तब चूड़ियां डाली कर की तोड़, बाल जना ने खोल कर जोड़ा किया मरोड़। अंगुले त्राण कर में पहने, तरकश बांधा कटि पर कस कर। लेकर पिनाक रथ में बैठे गणपति का ध्यान हृदय में धर। उत्तर कुमार को आज्ञा दी, रथ हाँक ले चलो कुरुदल में। देखूं तो कौन कौन योद्धा लाया है शत्रु रण स्थल में। देखा जब युवराज ने अर्जुन का यह ढंग, मन में अति विस्मित हुए बोले हो कर दंग। हे वीरवर है कौन आप जो छिप कर रहे आज तक यूं, हिंजड़े का धारण कर स्वरूप रणवास में कार किया था क्यों। किन्नर है या गंधर्व आप अथवा सुर लोक बिहारी हैं, यम है कुबेर है या रवि है या स्वयं शंभु शशिधारी हैं। किंबा है आप शेष शाही जो कमला कांत कहाए हैं, या निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर अवतार रूप से आए हैं। अर्जुन ने हंस कर कहा सुनिए राजकुमार, कुंती सुत अर्जुन मुझे कहता है संसार। उर्वशे शाप के कारण से मैंने एक वर्ष बिताने को ले लिया था वेश नपुंसक का, अपना अस्तित्व छिपाने को। वह वर्ष व्यतीत हो गया अब इसलिए प्रकट मैं होता हूँ। अपने भुजबल के सागर में कुरुदल को आज डुबोता हूँ। चकित हुए इस वचन से उत्तर राजकुमार, बोले यह तो कथन है विस्मय जनक अपार। अच्छा है जो आप ही अर्जुन जग विख्यात, तो बताइए है कहाँ और आपके भ्रात। अर्जुन बोले सुनिए कुमार, द्विज कंक जो कि कहलाते हैं वे ही महाराज युधिष्ठिर हैं, नृप को नित गोट खिलाते हैं। वल्लभ जो काम रसोई का सर्वदा आपका करते हैं, वे ही हैं भीम गदाधारी बलशाली जिनसे डरते हैं। फिर आपकी है शाला का जो इन दिनों प्रबंध चलाते हैं, ग्रंथिक कहते हैं आप जिन्हें, बस वही नकुल कहलाते हैं। बाकी सहदेव रह गए सो वह वह है जो बन कर ग्वाला बतला कर खुद को तंतीपाल देखते राज की गौशाला की चकवद का जो कारण है जिसकी विख्यात कहानी है जो है सरंध्री महलों में बस वही द्रौपदी रानी है अर्जुन ने इस भांति जब हटा दिया पट आज विस्मय मिश्रित हर्ष से पुलक उठे युवराज हाकार रथ अब उन्होंने कौरव दल की ओर जिसके घर घर नाद से दहल गए दिक छोर कौरव सेना की ओर जब योद्धाए अर्जुन बलधारी तब उस सेना के वीरों में पड़ गई खलबली सी भारी आपस में बोले विस्मय से यह कौन लड़ाका आता है रंग ढंग से जाहिर होता है यह कोई वीर बालका है इतने में द्रोण बोल उठे जो चिन्ह मुझे दिखलाते हैं उनसे संदेह मुझे यह है इस रथ पर अर्जुन आते हैं लो देखो यह दो बाण गिरे मेरे चरणों के ढिग आकर दो और बाण भी निकल गए कानों के पास सनसनाकर पहले दो बाणों से अर्जुन करते हैं मुझे प्रणाम विमल पिछले दो बाणों के द्वारा मुझसे मेरी पूछते कुशल योद्धा सतर्क सब हो जाए अर्जुन से युद्ध रचाना है अब तो बस दुर्योधन को ही जैसे हो सके बचाना है दुर्योधन बोला गुरु चिंता नहीं विशेष गुप्तवास की अवधि में अभी मास कुछ शेष अर्जुन होते हैं प्रकट अगर यहाँ पर आज तो फिर बिना प्रयास के बने हमारा काज पूर्व प्रतिज्ञा के विवश पांडव सह कर त्रास फिर से 12 वर्ष तक भोगेंगे वनवास भीष्म पितामह ने कहा यह ना चलेगी चाल पांडव पूरा कर चुके गुप्तवास का काल वनवास और अज्ञातवास 13 वर्षों का निश्चित था यह समय 13 वर्षों का सब बीत चुका जो नियमित था मैं समझ गया हूँ गिनती में जो भूल लोग कर जाते हैं हम लौंद महीने भी जोड़े तो दिन पूरे भर जाते हैं इसलिए द्रोण जो कहते हैं सब मिलकर वही विधान करो जिस तरह बने दुर्योधन की रक्षा का ही सामान करो तदनुसार अतिशीघ्र ही दुर्योधन कुरुवीर रक्षा को ले साथ में सैनिक बहु रण धीर युद्ध भूमि में चल पड़े अपने घर की ओर, संग में लिए विराट की गौएं अमित अथोर।